Dapin Melayu. Laksmana Raja di laut bersemayam di bukit batu. Ahai hati siapa, ahai tak terbalut mendengar lagu Dapin Melayu. Mudah-mudah